پیارا پیارا اسی کا ہے نام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارا پیارا اسی کا ہے نام اللہ پیارا پیارا اسی کا ہے نام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ طائران چمن کی چاہک وحدہ نغمہ بلبل کا ہے لا شریک لہ طائران چمن کی چاہک وحدہ نغمہ بلبل کا ہے لا شریک لہ قمریوں کا ترانہ ہے لا غیرہ زمزم طوطی کا ہوا ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ شاہدان چمن نے لب آب جو آب گل سے نہا کر کے تازہ وضو شاہدان چمن نے لب آب جو آب گل سے نہا کر کے تازہ وضو حل گئے ذکر گل کے کیا رو بارو اور لگانے لگے دم بے دم ضربے ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مجھ کو در در پھراتی رہی جستجو مجھ کو در در پھراتی رہی جستجو ٹوٹے پائے طلب ٹک رہے آرزو ٹوٹے پائے طلب ٹک رہے جستجو ڈھونڈتا میں پیرا کو بکو چار سو اور لگانے لگے دم بے دم ضربے ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تکبیر